to zespół Niechęć z Warszawy. W sposób oryginalny, w sposób uroczy podchodzący do tworzenia muzyki jazzowej. Eksperymentalny, no i przyciągający, chyba nie da się ukryć. W audycji Jazz and Bass kolejni wykonawcy polscy i kolejna elektronika. Tym razem fragmenty ostatniej wyśmienitej płyty zespołu Skalpel. Formacja Skalpel, znana słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, to od wielu lat taka nasza mocna wizytówka na całym świecie, jeżeli chodzi o reprezentację muzyków związanych ze sceną elektroniczną, nagrywający dla Ninja Tune. Panowie z Wrocławia z płyty na płytę udowadniają, że cały czas są w dobrej formie i ten ostatni album Origins potwierdza to wszystko. Panowie wrócili troszeczkę do korzeni muzyki elektronicznej i przedstawili swoje podejście tego właśnie gatunku zawarte w kilku naprawdę bardzo dobrych dźwiękach. Audycja Jazz and Bass i cały czas polscy artyści, tylko że teraz rok 2014 i fragmenty płyty Polka, słynnej płyty Polka Wojtka Mazolewskiego. We'll be right back. Sunday, Bangkok i Roma 2. To trzy fragmenty z płyty Polka wydanej w 2014 roku przez Wojtka Mazolewskiego. Na koniec Skubas jako DJ i producent drum and bassowy, a potem remix utworu norweskiej formacji Jaga Jazzy. Ja się z Państwem żegnam, życząc dobrej nocy, mówił Michał Grabek-Grabkowski.